نو نه پیروانیان نم اخلاص کئی سیکول یا سومونکم رسوی تاسو دا سو العذاب ناکار عذاب سا عذابی رتا رسو اللہ دا غیر ذکر کرده یو ذبیحونا بناکم بیدا من ساسو نساکم او جواندهی بی ابری خودی لون ساسو دا کاری بلکو مشهور خبر دادا مولیان صاحبان علماء کرام چه درست ناسی یا پا منبر ناسی دا وای چه فرعون تا نجومیات رالل او آغای و تاوی چه بنی اسرائیلو که با یو زوان پیدا کیگی او دا آغی زوان دا وجه نبا ستا دا بادشایی ختمیگی نو آغا و تاوی لا پیدا شوه ندن وی نا اس پا پیدا کیگی نو آغا اولا گیدا وی دا آسان کار دی وی دا سی کار با او کما چه پده بنی اسرائیلو که نارینه بچه پیدا کیگی نو وجه نمبه او چه جنائی پیدا کیگی نو پریدم بین زگا پده که دو خبری دی یو خدا چه زوانانو که ده تحریک چلاولو جذبه دی ردی چه کل ده اغیی کم مظلوم بین و زوانان را پاسی او ده ظالم خلاف آوازو چد کی او اغا کم ده اغیی ظالم نه ده خلاصولو کوشش کی نو زوانانوی جیلونو تا کیدونو تا تکلیفونو تا دیده غار ایخی او دا برداشت کئی نیاو خدا چه به زوانان ولا ختم کم او دویم دا چه دا غزوان دی که پیدا نشی او جینکی ولی پر خود جوان دی وی منگلو بیا خدمت سو کئی دی ویز منگا کور که خدمتون اگه کورونو گی دا ازدکا جوان دی پر خوده او زمائی دتمندو دی که خوی او خبر رالا خبر دار آلا چی در نجوبیان خوبویی گی در ادون گی حالاتو بانده دی خوبویی گی خوبویی گی کنه نپویی گی بلکل نپویی گی صورت لکمان چی ختمی گی آخری آیاتو گو رئی صورت آیات تفسیر کم گو رئی خان یویشتم اسی بارا صورت لکمان آخری آیات که اللہ تبارک و تعالی ذکر گئی آخری آیت یا ویشتم اسی بارا اللہ وائی ان اللہ یکینانا اللہ تعالی آئندہو علم الساہ داغتاغا علم دا قیامت دے قیامت بکل رازی اللہ وائی ما دے پتا وینزلو غیسو اور اوری اللہ تعالی باران باران بکل کیگی اللہ وی ماتے پترا اسباب استعمال شی او دا اسباب پہ استعمال بانی دا امکانات و خبر کیگی نوار دین خلاف ندا قرآن ذکر کردی دی چه باران رازی دا غینا مخ کی یخی اواغان راشی چی یخی اواغان راشی خلقوی اللہ و بارانو کی یخی اواغان راله ام ده دغی یخی اواغانو ده وجه ناموسمیاتو والا اندازه لگئی ده هوا ده پریشر او ده واو ده باو نا او ده هوا ده رفتار نا چی ده باران سمر وقت کراد لو والا ده تا ده اسباب اغی نیسته ماری نو پتا و تنلی ده یو اللہ تا پتا را بغیر ده اسبابو ده باران پتا یو اللہ تا را چکل وریگی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ او پویا دے اللہ فاغسا چی دے فگیڑو دے میندو کے چی اسباب استعمال نشی اللہ تا پتائی چی دا مور پا گیڑا بچے دے چی اغسا چی دے اللہ تا پتائی اللہ تا پتائی چی بچے دے ایک بخت دے او کبادبخت دے اللہ تا پتائی اللہ تا پتائی وما تدري نفسون او پتا نلگی سیو نفسا ماذا تکسبو غدا چه سبا کئی ده سبا دائی چه تا پتا نیچه سبا بسکو چه سبا اللہ وی اے چه تا پتا نیچه چه سبا بسکو اے چه تا پتا نیچه و نبی علیہ السلام وی والله لا ادري والله لا ادري وانا رسول الله زماره په الله باندې قسم وي ما تا پد نشته زماره په الله باندې قسم وي ما تا پد نشته سره د دین چې د الله پیغمبر يم ما يفعل بي ولا بكم چې سبا ما سره سکیږي او تاسو سره سکیږي ما تا پد نشته نجومیان وی سنگا خبر شو اللہ وی وما تدری نفسون ماذا تکسب غدا وما تدری نفسون بی ای اردن تموتو ایو تن دا دام پتن لگی چی کم ملک بمرم او کم دای که برالا مرگ رازی تا دیده این غریب پا خپل و خپولر شی او سو اخباد چی دینو پا بکسک یا چولی یو ملک تیراری داوتا پده جمرم بالتی که داوتا پده ونو صلباتو اللہ وی دا پده چاہتا نلگی اس دامو خواوری دلکنا چه قرآن که اللہ وی دا سبا پده چاہتا نشتے او دام اللہ خفل محبوب پیغمبر تاوائی چه ولا تقولن لشین انی فائلن ذالک غدن دامو آیا چه سبا بدا کار کوم الا انشاء الله مگر دا وایا چه انشاء الله سبا بدا کار کوم دا وایا تا دا سبا پتا شترے نا نو چه سردار کائنات تا دا سبا پتا نشتے نو جومیانو تا ویسا پتا ہو لگی دا او بلا وارا دا نبی علیہ السلام سوائی فتوالی اوری دلی دا نبی علیہ السلام اللہ وی من آتا کائنان فصدقه بما يقول سوچ دغه کائن تراله چې دغه بو خبرې کوي او دې سړی وې چې دا سړی رښتیا وایي دا دې چې سوای دې ټیک وایي دا دې ټیک وایي نو فقد کفر نو یقینا نه چې دا سړی کافر شو دا چا چې وې چې دا نجومی دا جوګي دا ترویتی او دا پروفیسر ماهر دے چیدنو دے پوئے او دے ٹکوائی نبی علیہ السلام وی دے پا آغا شریعت کافر دے چی کم شریعت نبی علیہ السلام وی بمان نازل شوئے دے خبرہ لوگوں نے گرانا نسوان او چی سوک دا وی چی دا فرعون تا نجومیان ویلیو نبی آغا غیر ٹک ویلیو کا نا د په خپل اړه دې تصدیق وکړ چې د نجومیانو دا خبره ټیک کړه وا چې دې حدیث سره شنو ستاسو دا چې یا سره په منبر نه سي یا دې دا چې کوم نه سي مده نه سي او دا وایي نو دوه خدای یقین دراله چې د نجومیانو سي ویلو نو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوې بیا دینه به کوم ځان خلاصې اوس لوګونه یې خبره پیچیده شو چه دا بیا پیرغون دا کار کو ولنو دا زمائی رتمن دا غطا پتا لگی دلیوا چه دا کار که دو والا دی خدا و دا سن پتا لگی دلیوا دا دا ابراهیم علیہ السلام دا صحیفونا دا ابراهیم علیہ السلام دا صحیفونا و غوالی کلا چه ابراهیم علیہ السلام دا عراق نا شام تا هجرت کو د دې پیروان په نسل کې په دا وخت کې کم بادشاہ شو هغه د بهم پیروان وی دغه د مصر بادشاہ د پیروان وی د خبشه د ایتوبیا بادشاہ د به نجاشی وی د روم بادشاہ د به قیصر وی د ایران بادشاہ د به قیصر وی د هندستان بادشاہ د به راجا وی دا الکاباتو دا الکاباتو زمائی دادمندو ابراهیم علیہ السلام را روان دے دا مصر بادشاہ دا آغا وقت چو آغا با یوکار کو چی کم سڑی سر با خدا و آغا با تناغرانی ولا او دا آغی بے ابروی بے کولا بے عزتی بے والا کولا نور پوئے گئی خپلا تاسو ابراہیم علیہ السلام جی دا غدائی تا راو رسی دا بادشاہ کسانو لارو پیردار پلا رکی وی دا دی صدا وی خورمی دا خورمی دا ترلوری ہوا حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ ترلوری ہوا پا آغا نسبتی خبرہ کرے دا دروغی نیلی ویلی یعنی پا آغا رشتہ بانی دا خبرہ کرے دا چیارا دیو پا دی تری کمان دا پری دی اگر ظالمانو وی نا نا نا گب گی پی اغاونی ولو مصر بادشاہ دے پیش کرا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی یا اللہ توینی اللہ زما دی ذات اللہ تعالیٰ خیال و ساتھ اللہ زما عزت محفوظ کا کلا چی حضرت سارا مخامخ شوا فرعون تا اغود دا سلاس کو غلاز دک کسی پاتے شباس بیسا چی بل لاس کو اغینم ساوت چی عراکہ دیکھو خون ساوت فرعون پویش چو ہو دا خوجت اما یو ډیر لوی پاک انسان بی بی چی کم ننو چیڑا دا او دا خود برن بی سلو شوا اکا نور حرکات کم نو مرکان می تاویگی و تیوی اللہ نسوالو کا چی ما اللہ خگی زمان بی دا اللہ دا پارا خوری اللہ نا اغی سوالو کا دیر خشو حاجرہ دا پیروان لروا وی دا زما دویم جوان دے چلا مالا را کر دا زما دا لور با وستا خدمت کی زبی آیا یہودیان سمرا رزیلان دی چونکہ دے اسماعیل علیہ السلام مورد کنا دا خودل دنیا تا چی دا اسماعیل دو بین زیزوی دے او زمانگا نکا اسحاق شرین و آغا دا اصلی او دا شریف زیزوی دے نو دا خبر ہے دے نبی علیہ السلام سر لراڑلا چھ دے چھ دے نو دے ونزی پا اولاد کے دے آلان کے دا غید حقیقت نستر کے پٹی کڑی دی او حاجرہ چوان دا دے پر غون لروا او دا سارالا ورکلا آغا چھ رالے رالا آغا حاجرہ ابراہیم علیہ السلام تا والا کڑا آغا بی نکاو تا حضرت ابراہیم علیہ السلام آزار شوے دے اللہ تعالیٰ چھے کمی صحیفے ابراہیم علیہ السلام لور کولے پا آگے کہ اللہ دا غد ڈاڈ گرین ہو تا سرید پاردار آولے گل چھے خفا کے گا ما تا اولاد کے وزی اوزوان پیدا کوم اردے پر اغان دا اولاد دا بادشاہت دا پی تسنس کوم دا پر اغان پا خاندان کے چھے کم پویا خلقو عالمانو پویا اگئی پھر غون تا ہوئے چھ خطرہ گو رہے پا سر بانی چی دن اولاڑا گا دے موسیٰ نکا چھ دے ابراہیم علیہ السلام دا اگا پا صحیفو کی اللہ دا ویلی دے دا کار اللہ اللہ ویلی دے دا بچی گی دے وجہ ناغا دا کار شروع کر خوشوی پا خورا پتا ہو لگی دا کنا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دا تحقیق او دا چی کم محققین علماء مفسرین دی اغید دا دی پتا دا او اغید دا وینا کی دا خبر اکن پس دوار سید او گورا یو سید که خطره دا او غلط خبره دا بل چی دین و اغا بلکل دی ایمان تا کازو سر هم آهنگ دا او حقیقت دی بلکل نو اللہ را بولیدت پرمائی دی ظالم خستاسو زوانان وجل ماشومان نارینا اولاد در وجه او ویستحیون نساکم او جواندهی بی پری خودی رو نستاسو اللہ وی وفی ذالکم او پا دی کار ساسو گی چه فرعون لگیا دی او آغا دی بنی اسرائیلو ماشومان وجنی پلک زان بچ کئی آغا ماشوم چی آغا دا وجه نه آغا دیر ماشومان او وجل کتره ماشومان او وجل آغا ماشوم والا اللہ پا کور که لوی که تو چلی وزر او که الله و تو خود الکنا جو وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے, مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, اللہ جو سکول واڑی آگی گی وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ, اللہ وہی دنیا کے جو دس واڑ مغا کی گی مخلوق کے سواڑی آگا نہیں کی گی, نہ اللہ کو خا چلے گی نہ مخلوق نہ چلے گی, اللہ وہی زما کو خا چلے گی ساس نہ چلے گی, اللہ وہی وفی ذالکم پدے کار ساسو کے بلا ان امتحان ہو میں رب کو معظیم نے ترا بدر استاد سنا لوئے, اللہ رب العزت زموں گا استاد ہو بزرگوں کے ایمان مضبوط کی, اللہ جی مونگا ہوتا اسے ہدایت استقامت نصیب کی, اور اللہ جی تو ٹول لے والوں گنوں نے معاف کی, اللہ جی ٹول پریشانی ختمی کی اور شرعی حاجات اللہ تو ٹول پورا کی, اللہ جی تو ٹول لے والوں گنوں نے معاف کی, سمرچی بیماران دی اللہ دے ٹولو تا صحت کا ملور کی, ٹول عالم اسلام سمرچی پا پریشانی کے دے اللہ دے ردے ظالمانو نخلاص کی, اللہ دے ظالمان تباہ کی, اللہ دے مظلومانو امدادو کی, فدی ملک دے اللہ دا سے خلق مسلط کی چاہ دے اللہ دے دین دے ملک دارنگے دے مسلمان اور دے ملک دے خلقو آخر خواوی, اللہ دے منگ دے بدخواو ظالمانو نوسا دی, صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون فأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذا فرقنا أو تلجي بيالكمنا بكم البحر تاسطا درياب فان جے نا کم نخلاس نکڑی تاسو و اغرکنا آل فرعون او غرق مکڑلا فرعونیان و انتم تنظرون او حال دادے چی تاسو قتل. فاذا وعدنا او کلچی وعدا اقواغ سمونگا موسیٰ دی موسیٰ علیہ السلام نا 40 لیلتن سلویختو رزشپو سمت تخلتم العجل بیاونی ستاسو خیب خدای سرا من بعدی فضت لو دو موسیٰ علیہ السلام نا کوئی تور دا وانتم ظالمون او آل آدے چوئی تاسو ظلم کون کی. فونا عنكم بیا می ما پیوکڑا تاسو تا من بعد ذالکا پس دینا لعلکم تشکرون خامخا چی تاسو قدردانیو کئی دنیمتنو دا اللہ وَإِذَا آتَيْنَا او کلا چوارک مونگا موسل کتابا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب والفرقانا او بیلون کے راک او دباطل لعلکم تهتدون خامخا چه تاسو صحیح لار مومئ. دویم فصل دا دریم باب دا اولی سی دا سورۃ بقرہ کے شپک خطاب دی اول خطاب کے اتو نعمتنا ذکر کئی بنی اسرائیل بانے او دعا زابونا یو نعمت اللہ تعالیٰ ذکر کا چے بنی اسرائیلو اگو رئی دا فرعون نم اخلاص کئی فرعون نم دلا نجات درکا ورپسے اللہ تعالیٰ دویم نعمت ذکر کئی چتا ستا میں دریاب پمینس دعا کا تاسو میں داغینا تیر باسلئی او ستاسو دشمن فرعون او داغکم ستاسو دسترگو اڑان دے میں پاگے کے حلاکل دادویم نعمت اللہ ذکر کئی بنی اسرائیل بانے وَإِذَا فَرَقَنَا او کلچے جدا کمونگا بیل کمونگا بکم البحر آتا ستا دریاب کلچ موسیٰ علیہ السلام تا دا اللہ را طرف او کمرالے چخپل قوم دا مصر نروان کا او شام دے بوزا موسیٰ علیہ السلام اخپل قوم تا ویناو کلا او آئی دا شپیر آجم شو روان شو چه دا مصر نخپیو باسی لارشی دا فرعون دا غلامین او داغد زنون او زیادینا یو دڑی تشی او اخپل ملک دا لارشی و رسی کلا چه حضرت موسیٰ علیہ السلام او داغد کوم بن اسرائیل آغازائن روان شو فرعون تا پتا اولا گی دلا اغا پا ملکی ڈانڈورا اکلالا او خلقی راجا مکا پی بنی اسرائیل لن اخفیو نباسی گینے کے اوزائی کے چرتزان لا آزاد سٹیٹ قائم کا چرت آزاد ریاست حکومت قائم کا نبیا بزنو خیر نی ویرازی چٹول ورپسی لارشو ختمی کو نو فرعون دا غی پسی ہو لگی دا سلال اخپل الاخکارا سورت شعراء کی اللہ تبارک و تعالی دی ذکر کردے نلسم سپارا سورت شعراء کی اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی لکا دعا پانزو سم نمبر ایت نوام نلسم سپارا سورت شعراء دو پانزو سم نمبر آیات سلورم رکو شروع کی گئے او درم ختمی گئے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى او منگا حکمک موسیٰ علیہ السلام تا ان اسر بعبادی دا چی دشپیر وان کا بندگان زمان اِلَّكُمْ مُتَّبَعُونَ يَكِنَنَا دَيْوَا تَاسُ قُسِنِ لَگَ وَلَشِ دا فرعون ردکم بدر قسِنِ لَگُوْمَا فارسل فرعون فرعون تا پتا ولا گیلا چه موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل روان دی نو فارسل فرعون بس اولی گلا فرعون فی المدائن حاشرین فخارونو کے راج مکون کی ڈنڈوراون کی ڈنڈور چانی اولی گلو اغای ڈنڈوراون اگولو خلق راج مکو چکلا خلق راللو پھر اون و تا تکریرو کو بی اللہ اولائی یکینا نادا کسان بن اسرائیلو لَشَرْزِمَةٌ قَلِيلُونَ یو وڈل دا لگا لونی خلق دے یو طولگے دے وَإِنَّهُمَا او يَكِنًا دَي لَنَا لَغَائِزُونَ امونگا تا غصا دی یا امونگا غصا کئی یو سو کسان دی او خامخا مونگا زب کراولی یا دا ایلیو ڈرالا ٹولکے دے و مونگا تا گولے غصہ دی کچا تے جڑا اونو خطلا نو بیابتے نا مونگ چا تا پارام کیننو وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ او یکننا مونگا خامخا ٹول یور دینا خطرکا اونکی داوی دیر ناکار تخریب کار خلق دے دہشتگرد یو مونگ تر دین اغاٹا خطره دا دی ختمول او تباکول وی پکار دی گینی بیا بلا تکرہ نی نو اللہ وی فا آخر جناهم بس راو یسل مونگ آئی آمن جلاتی و عیون دباغن و او دشنون فیروان او داغ کم داغ محلون نا داغ باغن نا دا غنهرون و چنون دا مزو و غزاینم یا اللہ و ایراو یستل و وکو نوزیم کار چه خلق نیوی جالی نپاس ای گنا کم زایی که چه سوا یا بل یو زناور دا خکار یو زناور وی خکاریانی نیوی دا جالی نا او دا غار نی او باسی چه سنگ او باسی نو بیاور پسیو لگی راوینی وی وکنو دینا او دا خزانونا و مقام کریم دا زینو خیستاونا کذالک اللہ وی دا غصیم و سراؤکلا دا کاتمی و سراؤکلا و اورسنا بنی اسرائیل او مالکان کلمنگا دا ملک بنی اسرائیل فاتبعوم مشرقین نو اولا گیدل دا فرعونیان دا آغا بن اسرائیلو بسی پا وقت خطلو دا سباکی نو فلما ترائل جمعانی کلا چی داسی دا دوارو پا یو بل نظرو لگیدو نو موسیٰ علیہ السلام عمل گری چیو موسیٰ علیہ السلام دے موسیٰ دا دیرا ترسو کرد دا خوگو را دا مرگ خلیل دی راوستو مخ که در یاب راو رسی در روستو دشمن پا سر را لی یو خواه دنگ دی بل خواه پلنگ دی اوست پسی گو قال اصحاب موسیٰ اوی ملگرو دی موسیٰ علیہ السلام ایلا لمدرکون لیکن انا مونگا گیر شو دا خو مونگا دیر بد گیر شو اوست پسی گو قال اوی موسیٰ علیہ السلام کلا نا نا نا نا اس کلا نا دیتا اوی نرا او بادر لیڈر چی دا خطری بو وقت که دا خپل کوم حوصله چی دی اغاو چی تا سادی ایالا که چی لیڈر اوستا حکمران اوستا مشر پا خپل یاریگی دا اغا با کوم لسه تسلی ورگی یا بخبل اوی سیبا منگا دلیر غط خطره دا اوی کار میکن خو ما تا اوی چاستر گیر اوی استی آنو تو ترا واسه که نده کاری کام هم در لپنو لخته کرده دا اخبل هم در لپنو لخته ده دا سمشری ایتا مشر اوی مشر داره روز تے دشمن پا سر را لے او مخی دلوی دریاب دے اغوائی کل آئی چاری ام ندادا سے زا اللہ را استیم ما کم دا یا اللہ تعالی دا ایسا کی پریدی وے علما یا ربی سیادین یکیننا ما سرا زما رب دے زردہ چلار با سمکی ماتا غمو نہ کیوے زما رب ماتا دریاب دی نوائی چه کل آرانا پا اوچا کے لار خطا شی او پریشانا شی نو چه آکا چه یا عباد اللہ آئینون او دا اللہ بندگانو زما امدادو کئی اوی خواجہ حضر وراشی او لار برد سمکی اوی دریاب کے چلین لار خطا شی نو بیامو آیا نو وای دریابونو خواجہ حضر وراشی نو لار برد سمکی اللہ دا مخلوق نا مکمل لرکڑو دا ذہن نا پا هر ځای پا هر موڑا و هر دگر دا جوان بانی غیر اللہ و ترا مخامخ کردو اخیر اللہ را بولی ذات تی ولی رست کردو پا حرکاتا که دا سچلو اخیر دا انبیاء مسلم دا کردو گورا پا دا سزای که چی حالتی که بلکل دا گیری دو خطره دا او اغاو ای کلا ای چریو ما دا سی نشکی ده ان ما یا ربی یقینا ما سرا زما رب دے سیادین زردا چلار با سمکی ماتا نو اللہ وای پا او ہینا ال موسی بس مونگا حکم کو موسی علیہ السلام دا ان ذر بدا چوا ول و دام ساغ تخوان لاس کی دای خو نو چی غمو نکی ما ساغ زما ام سالا نای خونه بی وی اینم اغیی ربی دیده از دیگه غمو نکی زی اتمی طاقتیم ون نسڑی اتمی طاقت زان لی او خبره دا که اللہ دی امداد نکی پا اللہ قسم که اتمی طاقت دی خلاص کی بیا دی اتمی طاقت نره بیا دی پیشو بچی جوڑ کری دی پا یو سولا ببل سولا بانی وردن نکی دا سمت لب دیر دینا بیا دا سلا زمائی ردمند دا خواللہ وی و اعیدو لهم مستطواتم سمرمو چه واسو ری کافیرو دا تیاره او کئی دا دام اللہ دا چه بیا توپک دا جوڑ که دا بیا کل او گوڑ که پتاوا کل اول که پتاوا دین دا مطلب شا نسڑیا دا دو ٹوک الفاظو بانی ہوا آیا چه خلر سم خوزو و زمانا لا سباسا گینی دا تجب سبان بدماشی که رحمات آغمشتے او تا چه زمان پا جمپلی بانی اور لگه نستا محل بار انام چی دنو روغ نپاتی کی گی نتا بیاو گو رکنا یو دو خبری لگه تیزه تیزه اکلی نوار پسی رال رکنا چی نسره را دی دا مطلب نو دا خو پالیسی بیان دیو دا و تا زان که لگونه جرات پیدا که تا بیاو گو را آن خودم ریری دون که کام دی چی اغا سابقه صدر ایرانه او په انډیا کې سلور را دي ته لري په پاکستان کې سلور ګنټي دي ریکړي او جازونه دینه په پاسه او دلاندې مخ کې اورستو او چې کله دا اسلام آباد په ایرپورټ کول شو چې په کم دره باندې ګاډه دل پکاوي دا غینه په غلطه سایت باندې روانو په ګاډي کې دومره د پاکستان د خلکو نه ریږي دا ولې دا مسلمان دی کنه او تلونه یې ځان کې لونه غیرت پیدا کته بیا وګوره چې څنګه چاله وزان نشانه ای ظالمان نوست مونگ بیشانو بزور بانی چو شنه گا میدر با مونگ اسی چل کهو اللہ را بولیده تو ای گورا موسیٰ علیہ السلام وی ما سر زمان رب ده تو اللہ وی ادر بیاسا کل بحر یا امسال را امسال اخلاس اکا وچی را اخلاس اکرا فن فلقا نو اشلید آغا دریاب دریاب اشلید سنگ اشلید فکانا نوشو کلو فرکن اریو آیسا یو خوا بلخوا کتو دل عظیم پشانتا ده گٹ لوئی یو پلا او پدا سی لوئی گٹو دل دو بل پلا او پا میاس کے لار جوڑا شوا اللہ را بولی دل فرمائی دا سی کارنو گا نو دیو ای دول از لاری او پاگی بیا سوری و یو بلتا بکی بان اسرائیلو کتر سڑیا غی غم غستی و مسال سام دے دا غیرا پسی لگی دی ای سرو کی قتل بیا ای غرق آغا دانیا چه کنگن غرو چه مونگ دی دانیا زرد دا سڑیرا پسی راو را سید ای پا سرو کی قتل خوان دے والا خستا کرده ای او کس بیان کنو بیدا دی سریو دا جوڑ چو یو ولتا بے قتل مای تا تا بے کلو یو ولتا لانی خیر دے دا تا تیک تا که کنا مون کو پا خیر سر روانیو سڑی وانی چی یا رائی ناغا جی پا خواک پلاستک لونیو کشی کنو آقا وچی ناغا دا نگینی گزار کی گی یہ تھوڑا تیار کی یا جی لوگوں نے بتی ہو سر نفسیاتی دباوی پسڑی بانے آگئی مکھانی بولے وا آگئی ہو بولتے شروع کیا نہ کہ چلو ماں ملکری تھی میں ڈیرا لکھوا گا کڑا میں آگئی ہو قاری صاحبوں میں ہو کس کے بھی یہ سی وسط حلوا خوخی دا ہا اگل ہونے کے لیے زیادہ خواگا کڑا یہ حلوا دیکھو گئی نہ گو تھا یہ سیوا خواگا میری خواہ تم رکھوا گا نا اگر یہ حلوا کا نا اگلا گڑیرا حلوا اکڑا نہ ماں ہوتا میرا گڑیرا دیکھوا گیا اکڑا سیڑیا میں راچا قرآن تھا سب کی کسی جوڑے بس سیدھا سادہ خبر رہا اللہ وہی ہر طرف تھا بس صبح یو پلا ادھر دے ابل پلا ادھر دے کتو دل عظیم پشان تھا گٹ لوئے نو اللہ وی واد لبنا سم الاخرین رانی دیم اکڑلا دا زیتا آغا نور اور پسی چرا روان نو اللہ وی وان جینا موسیٰ ومن مغو اجمعین خلاص مکا موسیٰ علیہ السلام اواسو کچو وغسرا طول ثم اغرقنا الاخرین جام غرقل آغا نور سر سید احمد خان رالے کی جانی سر سید احمد خان سر سید احمد خان رالے ناغوے نا دا خو نوا چھ لار پہ جوڑا شیوا دا میرے دریاب مدو جزرو دا چپا چھ دا سی پہ دریاب کے رازی نوچھ چپا راشی دا اوبدا سی روچھ دیشی نوچھ بیا چپا کل اخوری کن دا اوبدا سی دا سیڈونو دا لڑشی نو میاس کی اوبا کمی شی وی موسیٰ علیہ السلام جیسا مادراتا کنا نو دا مالی دا اوبا سیڈونو للاڑی اوبا کمی شوی او چی پیرغانو دا سمالی را لی نو بیا او بولا سی جی کم دنو زوخو خوالا او چپی اوالا او دا غدا کی ویدی پی که غرش انا یو زای دی قرآن کتل دی اول دی در تنه دی معلوم نسکتا خبری که تو یار دا ما جواب ورکړه دې وی دا ما چې چای دراس کړه وای په قران ما هغه جواب ورکړه موږ غلط دي غلط ته سورۃ طه وګوره دا 77 نمبر آیت سورۃ طه پارسمه سی پارا کې الله رب ال عزت ذکر کړي او یایم نمبر آیت پارسمه سی پارا چې کله سلوست اورسی واو یا ایم نمبر ایت کے اللہ ذکر کئی وَلَكَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ اَوْ خَمَخَا يَكِنَنُ اَوْ حُکَمْ کَرَوْ مُنگا مُوسَىٰ علیہ السلام دا ان اصرِ بے عبادی دا چے دشپی روان کا بندگان زمان فَدْرِ بِلَهُمْ طَرِيقًا نُو اُوَا دَيْلَرَا لَارُ پھر بہر ابسا دریاب کے اوچا کڑا سا اس کے مدو جزر والا جزر بس کے زمائی دت مندا دے رام دے پاکل ران دے ویسڑیا یا بسا ویڑیا اوچا کڑا سا او بے او بمی کا تکڑے جائے نہیں ویلی اوچا کڑا سا لا رہے ہوا تو لا خبر لا فضل بلاؤم بس او دئیلارا ترے کن فل بارے ابسا الارا پدریا کے او چکڑا سا لا تخافو درکن نبا یارے گے دگیرے دلونا زکا چاہیے وے انہا لمدرکن موسا گیر شوے اللہ وے لا تخافو درکن انبا یارے گے دگیرے دلونا ولا تخشا انبا یارے گے دڈوبے دلونا نفاد باؤں فرعونو بجنودی پس اولا گے دا دائی پسی فرعون سرد اخفلا لخکر فاغشی اوم من الیمی نو دوبے کرلا پڑ کرلا غیل را ددرے آبنا ما غشی اوم اصلوی پتولو داغی اللہ وی صلوی دریاب میں پیراو آو اپا میاس کی میں والا گیر کل سچان میں وہ سر اوکا اللہ رب العزت فرمائیو گورا دریاب میں رہتا جدا کر تاسو میں بچ کرائی استاد دشمن استاد رستر گوڑان دے میں بکی غار کر وَإِذَا فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ أَوْ كَلَا چِن بِالْكَمُنْغَا تَاسُ تَدْرِيَابُ فَأَنْجَيْنَاكُمَا نُخْلَاسُ مِكَلِ تَاسُ وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرَعَوْنَا أَوْ غَرْقْ مِكَلَ فِرَعَوْنِيَان فِرَعَوْنِيَان مِي غَرْقْ لَنُ وَيُغُرَ فِرَعَوْنِيَانِ وَيْلِلِي وَي فِرَعَوْنِ نَدِلِ وی اللہ وی چو اغرقنا آل فرعون او غرق المنگا فرعونیان وی سورت یونس دینا دکتلے نوی نمبر ایتو گو رئی یو لسم سفارا سورت یونس نوی نمبر ایتو نبی نمبر سورت یونس ویاو گو را اندازہ برتو لگی چی دا سنگا چل لے وجا وزنا او تیر کل مونگا بی بنی اسرائیل البحر بنی اسرائیل دے دریابنا اللہ وی بنی اسرائیل میں دریابنا تیر کل زکا چی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ وی امسار اخلاس اکرار اخلاس اکرار او چا کلاس اللہ را جوڑا شو یو خواہ بودری دی بل خواہ ادری دی اللہ را بولیلت بنی اسرائیل دا ویزای پی اغای پی لارلو اغای بچو فاد باؤما فرعونو بس اولا گیدا دائی پسی فرعون و جنودو و اولا خرین داغو او بغیانو پسر کچی سران دا اللانا و ادواؤ پا دشمنی دا بنی اسرائیلو دا اللانا سر کچو بنی اسرائیلو سر دشمنی وا پا دیو جوانی لگی دلیو و اغیی پسی نو اللہ و ای حتا تردی پوری اذا ادرکه الغرقو کلا چه گیر کرلا اغیل را دوبی دو موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل چه کلا لارل او دریاب نو وطل دیو تا اشنایان را شروع شو و چه دریاب دی میاد لرالل کنن دا غدای پی اللہ و برا جوخت کرش دا غدای پی را جوخت کرش خطا تردی پوری اذا درکه الغرقو مشر والا یاد ای کلا چه گیر که غل را دوبی دو چالا را پیرون لان قال ویوی آمن تو ایمان میرا را خدای یاد شا قال ویوی آمن تو ایمان میرا را انہو سنگا نون تاکید سکیل سرا خبر کئی اسا انہو یقیناً شاندار لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل دا ولی دا دی اسو بو اغسط دیرے کنا بچی کل الاسی بو کی خلا او مغز سر ڈوبے گی دا خبر را لنشی آمنت مجھے داسے بیا داسے سر راوزی کنا نو بیا داسے وی بنی بیہ بنو اسرا او دا غدا کے سر راو تیرے رو بود کنا اسرائیل وانا من المسلمین دا بیا دا غدا ہے اللہ وی دا غدا ہے ورپسی پرشتر آلا یہ خلقی والا خط ورکر آل آن اسر اس دا اگدے اگدے کلمی ہوائی اس دے خدا یاد چھو وقت غصیتا قبلو این اگدے مخ کے چکم دینا نافرمانی کولا وکنت من المفسدین اوی ترہ تخریب کارونا تو خوڑی روی تخریب کاروی لکھا دو بوش پشان اس دے چکم دینا خدا یاد چھو دیبانی جا سخت راشی نو خدا یاد چھو خدا یاد چھو سمرلو یا کلمی ہوئیلا اللہ فل یوم بس نندے نو لجی کا بے بدن کا پڑا گا غرض بدن سا پڑے ڈاگا جو غردوم سے داغا سے پروتے زمائی دت مند دا ابو کے چکم سڑے مڑ سی کہنا ڈیڑھ در پڑ سی گی نچے ابو کے مر سے ابو یو غلط یو ڈاگے ترا ہوش ڈاک کا تجھے کم پڑ سے دریا پروتا اللہ دنیا تو خول چدا گو رہی وے دا آغا شیو چدا و خلکو دے ماتا و سیدہ لگو سچال میں وہ سر اللہ ہوگا اليوم ننجيك ببدنك نند بلي داغا غرزوم لتكون لمن خلفك آية چه درست خلق دا پارا دا عبرت نخو کردی نو پیر غوانده بکی دوب کرده ده کنا پخ پر زائب انشاءاللہ جو تفسیر کهو خلک داخو دیزای سر خبره وا چه بعد خلق وای آل پیر غوانه ویلده دا پیر غوان آل ویلده پیر غوانه نوی ویلده پیر غوانه خود لداس یاد کرده داس یاد کرده و آغر اکنا آل پیر غوانه او غرق نکل فرعونیان و انتم تنظرون او حال داره چه تاسو قتل داوری چه دشمن تا گوری سر سرگ و لانده لطه تکی که نه اللہ را بولیدت وی تاسو و دا قتل زکا بن اسرائیلی دیر زیاد ستاو کرو غریبانا دیر زیادی اغیی تا غریبانا تا تکلیفونه ورکلون اللہ و علمی دلا پیخ که سینمی بیدر یا تاسو و تا کتر از او سر گولان دی میتو بغار کرد دیو تا بغار و یارو و غیده بڑ بڑا کئی ولی زای پزای دیو تا کتل و انتم تنظرون او حال داری جی تاسو کتل زاخلو کمی ماسوطن بیان دی او پاسره لگردی را او زمبا پر عام گاڑی گی و چونکه درس می کذا کوله نشو نمومن گر سیب تمیوی چه سیب درس پا کوما ابیا بی انشاءاللہ رازم معذرت سرا خبر کوم تاسو ته چې دا بیان مې له هغه غوږ نه دا یو یاد باندې اکتفا کوم الله رب العزت ته مونږ او تاسو ته صحیح سمجھ نصیب کړي او د عمل توفیق دی الله تعالی ورکړي الله دې سمره بیماران چې الله تعالی صحت ورکړي پریشانی دې الله دې ټول ختم کړي ټول مشکلات دې الله تعالی ختم کړي او الله دې ټول لوی واړو ګناونه معاف کړي الله دې ټول ته هدایت استقامت نصیب کړي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا وَعَدْنَا أَوْ كَلَا شَوَادَ أُكْرَمُنْغَا مُوسَى دِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامْ سَرَى 40 لَيْلَةً تَصَلْوِيخْتُ رَزُشْبُ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ بیا اونیسا تاسس خیب اخدائی سرا من بعدی پس دتلو دا موسیٰ علیہ السلام نا کوئی تور تا وانتم ظالمون او حال دادے چوئی تاسو ظلم کون کی ثم غفونا عنکم بیا مونگا ما پیوکڑا تاسو تا من بعد ذالکا پس دینا لعلکم تشکرون خامخا چی تاسو قدردانیو کئی دنیمتنو دا اللہ و اذا آتینا او کلا چوارک مونگا موسل کتابا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب والفرقان او بیالا ان کے دا حقاون دا باطل لعلکم تهتدون خامخا چتاسو صحیح لارم امی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ أَوْ كَلَا چُوِي الْمُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَوْمِهِ كَوْ خَلْدَا يَا قَوْمِ اِزَمَا قَوْمَا إِلَّكُمْ ظَلَمْتُمْ يَكِنًا تَاسُوا ظُلُمُكَ بِاتِّخَادِكُمُ الْعِجِلَا فَسَبَبْدَا نِسُلُ سَاسُوا سْخِيبُ خُدَائِ سَرَا فَتُوبُوا بَسْتُوبَوْا بَاسَئِ إِلَىٰ بَارِئِكُمْ پیدا کون کی اخفلتا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ بَسْ قَدَلْ كَيْ اِيَوْبَلَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ دارنگِ کار کل ساسو فَارِئِكُمْ فَنِزْدَا پیدا کون کی ساسو فَتَابَ عَلَيْكُمْ بَسْرَاوْ گَرْدِدَ اللَّهِ فَرَحْمَدْ خَلْسَرَا فَتَاسُ بَانْدِ إِلَّهُ يَكِنًا اللَّهَ تَعْلَىٰ چِدِ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اغا توبا قبل ان کے اور رحم کا ان کے دے رُمبنِ خطاب شروع دے دو سلو اختم نمبر آیتنا او پدے کے آتا نعمتنا ذکر کئی بنی اسرائیلو باندے او دعا عذابنا یو نعمت اللہ تعالی ذکر کر چد فرعون ظالم او داغد قوم نم اخلاص کری او دویم نعمت دا ذکر کر جتاس و دشمن میں بدریاب بانی لاہو کو اوستاد و دستر کو اڑان دی ورپسی اللہ تبارک و تعالیٰ دریم نے مزد کر کئی چی موسیٰ علیہ السلام لمی کتاب ورکا دا دریم نے مزد جغدی تذکرہ کئی او دا نعمتونا دیل ذکر کئی چو بنی اسرائیلو دادا احسانات او دان امتونا میں دربانی کڑی دی نو تاسو زما خبرا زما دا پیغمبر خبرا ولی نمان ای اللہ وی وی دوا عدنا موسیٰ او کلا چمونگا وادا اکلا موسیٰ علیہ السلام سرا اربعین لیلتن سلویخت رزشپو رنبانے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دیر شرز دے پارا لارا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سر وعدہ کرے وا چکلہ دے فرعون نجات درکم نظبہ درلا کتاب درکوما کلہ چی موسیٰ علیہ السلام دا دریائے کلزم نا دا خپل قوم سرا تیر و تو نو پا آغا دائی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پا منڈا کوئی تور تا لار دیل پارا چی دا اللہ شکریہ ادا کم او اللہ تبارک و تعالی چی ما سرا کم وعدہ کڑوا دا کتاب را کولو چی آغا کتاب مالا را کی نو موسیٰ علیہ السلام پا آغا وعدہ باندی کوئی تور تلار لکل آغی تفصیل سورت عراف کی کئی سورت عراف نہم سپارہ 142 نمبر ہے تو گو رہی دیکھے اللہ تبارک و تعالی دا وضاحت کر دے سورت عراف نام سپارہ 142 نمبر آیت یوسل دو سر ویختم کے ذکر کئی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی وواعدنا موسیٰ 30 لیلتن امونگا وعدہ اکڑا موسیٰ علیہ السلام سرہ دیر شو نزش پو ذیکاد میاش وا دوڑو کی اختر میاش شو توائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی تور کی دیر شو دے او چی کلے ذیکاد آغا دیر شرزے روجاو نیوالا اللہ وی واتممنا بی عشرین بس منگا پوروالیو کان داغی پلسو نور سرا اللہ و طویل لس رز روجا نورو نیوا چه سلوی خرز برابر شی نزبا در لکتاب درکم نموسیٰ اسلام لس رز نور روجیو نیوالی واتممنا بی عشرین امونگا پرکلا وادا پلسو نور سرا گر یو عبادت داسی وی چه داغی اللہ تبارک و تعالی یو حد مقرر کردی نو اغا حد لچو رسی نو داغی نو بیا مخ کے نزی لکه اللہ تبارک و تعالی پا دی امد بانی در رمضان میاشتی فرض کردی دی نو کلا چه رمضان ختم شی او دو وڑو کی اختر میاش شروع شی نو لنبانی رضا دو وڑو کی اختر میاش شی چی نو بیا پا آغی که روجنی ول چی دنو حرام دی زکا اللہ چی کم حد مقرر کرو نو آغراو رسید اس کتب یا نور نفلی روجنی وی نو توا پا دے که لگ فرق راوالی دو فرضو دو نبلو میس که با فرق راوالی او کشاری دے دا سی مرسل نیوے نو تبیا فرق نہ راوالی نو پا دے میس که با فرق راوالی یو رز با کوجا کے روجہ بننیوے دو وڑو کی اختر پر رز بانی او داغین آباد که بیا نفلی روجی نیوے نو سوا بیڈر دے اس دا شریعت طریقہ دا او انسان چی دے نو اگر شریعت پا بندے چی کمزائی که شریعت تا دا نشاندهی کرده دا چی یرا دیزائی که دا عمل دا سی کواو تر دی کوان آغا سی بیکی لکه یو لن مثال لرکو ما لن مثال لاسی دی چی او سڑه مازیگر سلور رکا دفر اسکی اوز دا دا اللہ حکم دی او پیغمبر دا سی کرده دی او دے دا که شریعت دا سلور رکات و حد مکار کرده دے او سکر دا ماخام موسکے نو بیا سلور رکات و فرض نشکولے بیا چکل درم رکاتو گے نو پا درم رکات بکینے او کتوائی چی لکه دا مازیگر پشان سلورم رکات با سر اوزائی که مصواب با میڈی روشی نو اڈو موز دیو نشا زکشی دا اسر شریعت نا خلاب کی او شریعت او چه کمی پولی مکار کردی نو اللہ وائی چه تلکا حدود اللہ فلا تا تدوا دا چه بیان چوی داد اللہ دا شریعت پولی دی نر دین اخ پا مارا وائی ومن یتا دا حدود اللہ او چا چه اخ پا وارولا دا پولو دا شریعت دا اللہ نا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ بس دا کسان خاص دا ظالمان دی دا دیو جنا زمائی زیتمندو دا چه زمانگا بعد زینو که بحث راشی خلقو سرا ناغا پا دی بانی راشی چه دین آره چه دا اللہ پیغمبر سنگ کرده او کتاو پا آئی که دا زن نا سواواله که ناغا بیا دین نده اگر بیا اللہ قبلینا نو تب عمل کے او اللہ بے قبلینا دیو اجنا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی منا